बिना देख दोनों से क्यों नहीं होगा? असंबुद्धि कहने से विभाषा तृतीयादशी से हो गए नहीं, क्यों तृतीयादि कह दिया? और त्रिज्वत क्रोष्ठ से क्रोष्ठ को त्रिज्वत होना चाहिए, लेकिन संबुद्धि भिन्न सूखे पर होने पर ही करेगा, संबुद्धि भिन्न श्रवणावस्था होने पर। तो अभी किससे होगा, दोनों में से किससे होगा? दोनों में से, दोनों से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ देखिए, ये पाठों को बिल्कुल ही पाठों के प्रति मतलब ऐसा वफादार रहना चाहिए। छुट्टी मिलते ही पारायण लेते वगैरह वगैरह, सुबह उठते ही का पारायण वारायण, तो पढ़ा देखे कैसे आपको आपको भी आनंद आएगा, पढ़ाने वाले को भी आनंद आएगा। क्योंकि इधर उधर से पहुँचने से, इधर उधर आप कभी खेल खेला ही होगा ना, खेल खेला होगा तो खेल प्राय क्या, हम प्राय हम सब गाँव से आते हैं, गाँव में इतना कोई ट्रेनिंग तो देते नहीं। लेकिन देखिए शहर में कैसा एक व्यक्ति को ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करें तो जो जो ट्रेनिंग करवा रहा है ना, वो उसको नाना प्रकार से, जैसे उसको मतलब कुछ मिला कि उसको अपना बचाव करना, मैं नाना प्रकार से प्रहार करने पर भी वो लाठी का चलाना कभी सीखा? लाठी चलाने में मैं आपको ऐसी जगहों पे मारूंगा कि जिसे आपको बचना है, तो वो ऐसा आप कभी किया हो तो इसी प्रकार यहाँ है। प्रत्येक क्षेत्र में अगर परिपक्व लाना है तो यही है कि हम उल्टा बोले आप उसको सीधा कर दें, हम नाना प्रकार से उसको घुमाएं और आप सीधा कर दें, उसी को परिपक्वता कहते हैं। नहीं तो सीधा सीधा तो अखबार की तरह या पेपर की तरह तो सब कोई पढ़ लेंगे वो कोई। इसलिए पाठ को रोज़ पारायण करना, रोज़ समझना, पीछे वाले को छुट्टी मिलते ही क्या मैंने सूत्र पढ़ाते समय नहीं समझा उसको समझना, जो नहीं समझा उसको अपने मित्र के साथ जाके कहना कि ये सूत्र मेरे को समझ नहीं आया, ऐसा इसको करना चाहिए। तो देखिए यहाँ नहीं होगा, नहीं होने पर अभी क्या सूत्र लगेगा बताओ अभिषेक, बताओ। अगुण होगा, किसे गुण होगा? हर्षवस्य गुण, हर्षवस्य गुण का वृत्ति क्या है? संबुद्धो हे हरि, हाँ वैसे संबुद्ध इतना इसका वृत्ति है। संबुद्धि के प्रमाण पर हर्ष को क्या होगा? गुण होगा। गुण होने पर अभी क्या सूत्र लगेगा? एंग हर्षवा समुद्धे, एंग हर्षवा समुद्धे का वृत्ति बोलेंगे समुद्धि का दो हो जाएगा, क्या रूप बनेगा? ऐसा और आगे है जैसा पहले बना है वैसा बन जाएगा, इसका रूप स्मरण है। ये बताइए इसको कितने जगहों पर त्रिज्वत भाव नहीं होगा, आप लिख के बताइए कितने जगहों पर त्रिज्वत भाव नहीं होगा, लिख के शीघ्र केवल संख्या लिखेंगे। अच्छा संबुद्धि को भी आप गिन रहे, हाँ ठीक है वो तो फिर ठीक है। तो नहीं पुनः आप विचार करिए इनका, ठीक है संबुद्धि मैं विचार करिए कितनी जगहों पर संबुद्धि के सहित संबोधन के सहित कितनी जगहों पर त्रिज्वत भाव नहीं होगा, ये विचार। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, इसमें लिखा था, इसमें एक यहाँ लिखा है अब आदि रेशम से आता है, फिर होगी ये भी समाज थी अब आदि रेशम या नहीं, उस दिन क्या लिखा है, देखिए कॉपियों में ये तो अचानक कभी देख लेते हैं तो पता चलता आप आपका लिखाया था, मैंने लिखाया था आप आदि रेशम आदि का भी आदि, हाँ आदय, हाँ ठीक है आप आदय ये शाम ते आप ऐसा ठीक नहीं, इसको कहाँ लिखा नहीं, ऐसा संख्या नहीं लिखना, संख्या ये शब्द नहीं लिखा, संख्या लिखना एक दो तीन चार पाँच ऐसा, हाँ दे दो ऐसा नहीं दे दो, हाँ दे दो दीजिए, कहाँ लिखा नहीं, कैसे दोनों बराबर लिखे, हाँ ठीक हाँ संख्या लिख, संख्या लिखा आपने लेकिन नहीं संख्या लिखना है लेकिन इतना नहीं, पुनः विचार करिए, देखिए मैं बताता हूँ, बता दिए नौ जगह नहीं होगा ना, नौ नहीं कितने हैं, नहीं पांच जगह नहीं होगा, नहीं नौ जगह नहीं होगा, हाँ नहीं है, क्या कहना है नहीं वो दे दिए, भ्याम भ्याम के भ्याम बीस भ्याम व्यस भ्याम व्यस छः हो गए, द्वितीय बहुचन सप्तमी बहुचन और संबोधन छः तीन नौ, आपने पांच कहाँ से लिखे, ये दो नहीं लिखे जो तीन ये, हाँ व्यस नहीं तीन व्यास तीन ये हो गए, पंच चतुर्थ तृतीया से लेकर भ्याम बीस भ्याम व्यस भ्याम व्यस कितने हो गए, हलादी हो गए छः हो गए, आगे सप्तमी का बहुवचन सु वहाँ नहीं होगा सात, द्वितीय बहुवचन आठ और संबुद्धि का सु नौ हो गया, ऐसा ठीक है, कितना लिखा नाम सात, ऐसा हाँ विचार करना चाहिए, ठीक है आगे चलते हैं, तो आगे से हम लिख दें पक्ष हलादो से संभुवत पक्ष अन्य, मतलब जिस पक्ष में इसको त्रिजवत नहीं होगा तो हलादी में चलेगा, अच्छा सप्तमी के नहीं, हाँ ठीक है विरूप तो भी चलाना है, रात से क्या विधि सूत्र है या अधिकार सूत्र है, अभिषेक विधि सूत्र है या अधिकार सूत्र है या संज्ञा सूत्र है, शीघ्र हम बोलो, हाँ बोलो मंगेश, विधि सूत्र है अधिकार सूत्र है या संज्ञा सूत्र है, नियम का स्वरूप बताओ, नियम का स्वरूप बताएं, रेप से अगर संयोग अंत का लोप हो रहा हो तो सकार का ही हो अन्य का नहीं, हाँ रात सस्य यानी रेपात सस्य व लोप नान्य से, जैसे नान्य से पुत्र नान्य से उर्क उर्क उर्क में यहाँ संयोगांत श्लोक होना चाहिए क्योंकि प्रत्यय किया सुलाय हल्के बसला गया संयोगांत पद है तो ककार का लोप होना चाहिए संयोगांत के तो संयोगांत पद है तो नहीं हुआ, ये सरकार का ही लोप ये ना नियम कर दिया, नियम कर दिया कि अगर रकार से परे अगर किस संयोगांत पद का लोप करना हो तो किसका होगा ककार का ही होगा अन्य का नहीं होगा, अन्य का नहीं हुआ उर्क में ककार का नहीं हुआ ये संयोग हो गया, इस पर कोई कहीं पहुँचते आज तक कोई पहुँचते नहीं है लेकिन कोई पूछे कि रात शिष्य का नियम क्या है, नियम क्या करता हो तो नियम यही करता है कि सरकार से अगर लोप करना तो सरकार का ही करेगा अन्य का नहीं करेगा, देखिए पहुँचते कब है जब विद्यार्थी के विषय में प्रसिद्धि हो जाती है कि ये विद्यार्थी बहुत पढ़ने में तेज है, अब विद्यार्थी के विषय में प्रसिद्धि होती नहीं है विद्यार्थी पढ़ाने वाले को पूछेंगे ये कैसे पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी पढ़ाने वाला एक है हाँ दो दिन आते हैं चार दिन में आते हैं पाँच दिन में आते हैं उनके, लेकिन रोज़ जो कोई विद्यार्थी आते हैं उनके विषय में प्रसिद्धि हो जाता है ना तो फिर कहेंगे नहीं नहीं ये विद्यार्थी बहुत पढ़ने में पढ़े सतर्क हैं, जैसे उस विषय में मैंने वो उनके विषय में बताया था वो इनके विषय में इन पार्ट वालों को तो ये सतर्क होते कितने नुकसान हो गए, तो बाकी वो उनके उनके बैच से पहले पहले आते ही थे वो लेकिन सबसे छोटा था उनको कोई पता भी नहीं थे, छोटा बड़ा का नहीं आता बुद्धि का कार्य है ना, आगे चलिए अभी आगे आ रहा है, हाँ एक बार इसका रूप चलाइए बहुचन चलाइए बहुचन केवल पहले त्रिजंत वाला रूप चलाइए बहुवचन गीत का वो विदंत पक्ष में, तो विदंत पक्ष में चतुर्थी बनेगा सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा? द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? हर्ष का दीर्घ हर्ष द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? हर्ष का दीर्घ हसी एक हती में जो हर्ष गिर रहे थे हाँ हम क्या हाँ द्वितीय बहुत में क्या बनेगा? हर्ष और पद होगा हसवी रहता है हाँ? क्या बनेगा? हर्ष और पद होगा दीर्घ किसे हुआ दीर्घ या ये क्या आपका प्रथम ही हो जिसे दीर्घ हुआ ठीक है जैसे ना दीर्घ होगा दीर्घ करने वाला भी पता होना चाहिए नहीं तो कभी अंदाजे से फेंक देते हैं वो दीर्घ है उन्होंने हर्षों का जैसे कभी कभी विद्यार्थी बात को पकड़ लेते हैं उत्तर ठीक आ गया तो फिर आगे नहीं बोलेंगे उत्तर ठीक नहीं आ रहा तो आगे आगे बोल रहे हैं तो फिर तीसरा विद्यार्थी क्या बताएंगे नहीं दीर्घ हो गया लेकिन फिर पूछेंगे किससे दीर्घ हुआ तो ठीक बताएंगे तो चलेंगे कि ये परीक्षा में पास हो गए नहीं तो विद्यार्थी पढ़ाने वाले के विषय में थोड़ी जानकारी हो जाती है ना कि इन्होंने बताया कि हर्ष हुआ यानी कि इनका ठीक नहीं इसलिए उनको पूछा उन्होंने भी बताया हर्ष होता है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं जहाँ ठीक बता देंगे वहाँ रुक जाते हैं मतलब बहुत दिन ऐसा पढ़ते पढ़ते एक अंदाजे लगाते हैं ना किसी के विषय में कि ये किस प्रकार पढ़ाते हैं कहाँ इनका उत्तर ठीक मिल जाता है कहाँ ये भूल जाते हैं कहाँ तो विद्यार्थी उसको पकड़ ले लेकिन तो पता चल जाता है कि हर्ष दीर्घ हुआ किससे हुआ ये पता ठीक है आगे चलते हैं आगे हूहू शब्द के विषय में चर्चा करेंगे हूहू शब्द देखिए 3 नंबर टिप्पणी देखिए अभी यहाँ तक हमने हर्ष उकारों की चर्चा की अभी दीर्घ उकारों की चर्चा कर रहे हैं तो 3 नंबर टिप्पणी मिला अच्छा पहले 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए वो नुम चिरत त्रिजत भाव्य नुट इसके ऊपर है नुम अचिर अचिरिता त्रिजत भाव ये 3 बता दिया तो एतान एतान एतान ये द्वितीय बहुवचन है इनको बाधित्वा बाधित्वा में त्वा प्रत्यय हुआ त्वा के योग में कौन सा व्यक्ति आता है द्वितीय ही आता है ठीक है बाधित्वा एतान बाधित्वा इनको बाध कर कर एतान बाधित्वा का क्या हो गया इनको बाध कर कर इनको किनको अचिरिता और त्रिजोभा इनको बाध कर कर नुड आगमो भवती नुट आगम होगा किसके द्वारा होगा अश्वनिध्यापो नुट के द्वारा नुट होगा किनको बाध कर कर तो गीत पूर्व विप्रति से देना, क्योंकि सूत्र का आपने क्या अर्थ कर दिया, पूर्व विप्रति से देना। उसके देखिए पूर्व ऊपर दिया दो नंबर टिप्पणी उसका देखिए, विप्रति छेदे सूत्रे, विप्रति छेद सूत्र हैं उसमें अपरम इति छेदात। अगर आप परम छेद नहीं करेंगे क्या छेद करेंगे, अपर। छेद का अर्थ क्या है, छेद या शब्द आया छेद, छेद का क्या अर्थ है, छेद का अर्थ पद छेद, छेद का अर्थ छिद्र नहीं, जैसे छिद्र होते हैं ना कर्ण का छिद्र, मुख का छिद्र, और यहाँ बिल जिसको छिद्र कहते हैं बिल को, ठीक है ना, जैसे विवर इसको, लेकिन यहाँ छेद का क्या अर्थ करेंगे, पद छेद। तो ऐसा छेद यानी पद से, इति अपरम छेदात यानी पद छेद करना चाहिए, पूर्वम कार्यम शाद और पूर्व कार्य हो गया है, इति अर्थ स्वीकारणे, ऐसा अर्थ को लेकर स्वीकार करना चाहिए। आगे चलते हैं, तीन नंबर टिप्पणी देखिए, हु गंधर्व विशेषस्य संज्ञा, हु क्या है, गंधर्व विशेष की संज्ञा, हु एक गंधर्व को कहता है और ये अव्युत्पन्न शब्द हैं। हालांकि अव्युत्पन्न शब्द नहीं बनाएंगे, इसको धातु हालांकि बन जाएगा लेकिन आगे प्रत्यवर्ती क्या जोड़ेंगे उसमें समस्या आएगी। धातु हु दाना दानियो हैं, हु दाना दानियो धातु ऐसा ही है दान अथवा आदान में, तो उससे गंधर्व तक ले जाने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसको कहते हैं अव्युत्पन्न शब्द हैं, ये किसी धातु प्रत्यय से नहीं है, लोक में ऐसा है, गंधर्व विशेष की एक संज्ञा है, ठीक है ऐसा। तो इसका अभी रूप चलाएंगे आप, वो आगे सु आएगा, सु आने पर ससजु शुरू और खरवसानी और विसर्जनीय, पुनः हु आएगा, हो आने पर एक मची आगे प्रथम पोषण, उसके बाद करें कौन दीर्घा जैसी चाह, पुनः एक चीज क्या करेंगे ज्ञान करके क्या हो जाएगा वो। और तो देखिए अभी आगे द्वितीय बहु तृतीय प्रथमा बहुचन में भी हुआ, द्वितीय वचन में हुम, यहाँ थोड़ा अमी पूर्व हो जाएगा, अकोम्याची अकोम्याची पूर्व को मैं का देख सर हु, और यहाँ पर भी वो सस आएगा, सस का क्या रहेगा, क्या सूत्र लगेगा अभी उसके पहले प्रथम पोषण दीर्घा जैसी निषेध क्यों नहीं करेगा, नीचे नहीं हाँ इच की क्या हो सकता है, जस में भी रीच कहाँ है, जस में भी रीच नहीं है ना, जस अथवा इच चाहिए, हाँ जस अथवा इच के पर होने पर ही वो दीर्घ से करे प्रथम पोषण का निषेध करेगा, तो क्या सूत्र लगेगा यहाँ प्रथम पोषण लगेगा, प्रथम पोषण लगे दीर्घ को कौन क्या करेगा दीर्घ, और तस्मात ससवाना संसी आम आएगा, अता आएगा, टा का क्या रहेगा आ, अभी क्या सूत्र लगेगा कोई नहीं क्या लिखना चाहिए, क्या करेंगे हुआ हुआ और हु ज्ञान, चतुर्थी में क्या बनेगा उवे। आगे पंचमी में ऐसा ही बन जाएगा, इसको आगे कोई रूप दिया नहीं, लेकिन आप सर्वत्र आजादी व्यक्तियों में क्या लगाना है ना इक्वेंसी लगा लेना, और ध्यान भी व्यक्तियों में बीस व्यक्तियों में हु ज्ञान हुई हु ज्ञान हु ज्ञान हुआ पंचतुर षष्ठी एक वचन में हुआ नहीं षष्ठी एक वचन में हुआ होगा ना आस आएगा, इस प्रत्ययों को ठीक है अनुबंध लोग कब देखिए दोनों कभी कभी लिख के अभ्यास करना चाहिए, प्रत्ययों का कभी पूरा प्रत्यय को सेम टू सेम लिखेंगे, कभी प्रत्यय का अनुबंध करके लिखेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा, जितना आप ऐसा पढ़ने से आएगा उतना अच्छा और अच्छा लिखने से आता है, तो कभी अनुबंध तो षष्ठी के वचन में क्या प्रत्यय आएगा अनुबंध लोग करेंगे क्या रहेगा स्पष्ट, अभी उसके साथ इकोनिश करेंगे तो वह षष्ठी द्विवचन में क्या प्रत्यय आएगा उस अनुबंध लोग करेंगे क्या रहेगा अनुबंध लोप नहीं होगा तो क्या रहेगा षष्ठी में क्या प्रत्यय आएगा आम बताओ हाँ बहुत सुंदर। षष्ठी बहुवचन में क्या आता है सुप, और सप्तमी बहुवचन में सस। जब क्या आता है षष्ठी बहुवचन में क्या आता है, वर्तमान में किसका सीजन है? हाँ फिर देखिए, मैं देर होने का कारण यही है कि अभी देखिए पाठ में मैं बिल्कुल खड़ा कुछ कुछ खाया नहीं, तो ऐसा थोड़ा बिल्कुल कुछ पूछते रहे शामिल नहीं खा रहा था, तो पीछे एक पेड़ है आम का मजा है, नीचे आम पड़े रहते हैं, तो मैं सोचा इसको थोड़ा कमजोरी को दूर करके इसलिए मैं उधर चला गया। तो आप भी कभी जा सकते हैं उधर, पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं खा सकते हैं, और यहाँ से छत से ऊपर जाके यहाँ बहुत पड़े रहते हैं ऐसे ब्लेस, लेकिन सब साथ नहीं जाना, कभी एक जाना कभी दो। तो चला इस साल यहाँ देखिए हर्षण अध्यापन हु नाम लगाए ना आपने, वो हर्षण अध्यापन उठ कैसे लगेगा, हर्षण भी नहीं है, नद्यंत भी नहीं, आबंध भी नहीं, यहाँ पर भी इकोण सी लगेगा, तो क्या रूप बनेगा? हुआ सर्वत्र इकोण सी लगेगा, केवल अमी पूर्वा एक सूत्र लगेगा, प्रथम पोषण लगेगा, उसके आगे सर्वत्र यही लगेगा, सप्तमी एक वचन हुई बस कुछ नहीं लगेगा। ठीक है आगे चलते हैं, तो हुआ वो वो और हुआ ये रूप चल रहा था, रूप कुछ बन रहा था उसके रूप दे दिया उनका, यहाँ तक हो गया। देखिए ये शब्द आएगा नहीं आएगा उसको नहीं, ऐसे अगर चलाना आ गया तो इसके सदृश रूपों को ऐसा ही चला देंगे आप। ठीक है आगे आगे समझे, चमू चमू कहते हैं सेना को, चमू किसको कहते हैं? सेना को। अभी इसके साथ हम अति का समास करेंगे, चमू शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, चमू शब्द की सेना का वाचक है ना, तो स्त्रीलिंग में चल देता है, तो चमू अतिक्रांत, चमू अतिक्रांत इति अति चमू, इसका विग्रह है, ये लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह होगा चमू अम और अति इति अति चमू, ये एक वार्तिक है, आप वार्तिक लिख लेना चाहिए, अत्यादय क्रांत्यादर्ते द्वितीय जैसे आपने पहले बताया ना अति लक्ष्मी, तो वहाँ क्या विग्रह दिया था, लक्ष्मी अतिक्रांत, यानी लक्ष्मी को जिसने अतिक्रमण कर चुका है, इसी प्रकार सेना को जिसने अतिक्रमण कर दिया, सेना है और सेना को भी अतिक्रमण करके उस पार चला गया, ऐसा कोई सेनापति है जो वीर हैं तो सेना में लड़ते लड़ते सेना के उस पार चला गया, उसको कहते हैं अति चमू, ये अति चमू किसका नाम है, सेनापति का नाम है, क्योंकि सेना चमू अतिक्रांत यानी सेना को भी अतिक्रमण कर दिया, उसको कहते हैं अति चमू, जैसे अति लक्ष्मी किसका नाम है, व्यक्ति का नाम, लक्ष्मी का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम है जिसने लक्ष्मी का अतिक्रमण कर दिया, लक्ष्मी का अतिक्रमण किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, या तो प्रचुर लक्ष्मी है या कोई ये कुछ महात्मा लोग होते हैं जो पैसे को नहीं छूते हैं, नहीं छूते का मतलब नहीं है कि आपको उसे अंदर से पूछ लिया, अंदर से छूते हैं बाहर से नहीं छूते, ये देखना पड़ेगा है ना, तो वो पता चलना चाहिए, नहीं तो अतिक्रमण अंदर से होता है ना, सेना का अतिक्रमण बाहर से होता है, लेकिन लक्ष्मी का अतिक्रमण अंदर से होता है। बाहर अपने बाहर से तो कहेंगे कि हम तो महाराज सूते भी नहीं हैं, है ना। जैसे कोई कोई महात्मा है, कुछ पैसे हैं, मान लो वही कहीं पैसे पड़े हैं, पड़े हों तो मान लो मंदिर में मान लो झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो पैसे को क्या करते हैं, झाड़ू से ऐसा ऐसा कर देते, लेकिन 150 हो तो फिर उठा के गले में डाल दो तो 1 रुपये का कौन नहीं छूया, है ना। तो इसलिए अतिक्रमण अंदर से नहीं किया ना, बाहर से तो लोगों को दिखावा करने के लिए पैसे नहीं छूते, लेकिन अंदर से कोई कहेंगे कि आपको 1,000-1,500 या फिर कुछ भी 1,000-1,500 देते हैं, नहीं वो माने तो ज़्यादा राशि देने लगने पर मन थोड़ा चल जाता है, अरे इतना राशि को क्यों छोड़ते हैं। देखिए छोड़ने को भी तो बात अलग है, लेकिन लक्ष्मी को छोड़ने के पीछे अंदर कुछ और रहेगा, कुछ के हमारी साधना का नष्ट होगा, ये करेगा वो, तो वो भी लक्ष्मी का अतिक्रमण नहीं किया। यानी अतिक्रमण हो जाएगा कि हमारा तो कोई भी नाश नहीं होगा, लक्ष्मी की मतलब धन की सत्ता ही नहीं है, तो ऐसा किसी का मन में आए तो लक्ष्मी का अतिक्रमण कर सकता है। नहीं तो बाहर से तो बड़े लगते हैं कि ये तो पैसे छूते नहीं, अंदर से रागी बन के घूमते और ठीक नहीं। इसी प्रकार यहाँ तो उस अति लक्ष्मी के विषय में कह रहे हैं, अति लक्ष्मी यानी लक्ष्मी का जिसने अतिक्रमण, तो दो प्रकार से हो सकता है, जिसने अंदर से मन से ही निकाल दिया, या फिर इतनी प्रचुर लक्ष्मी है कि जितनी लक्ष्मी होनी चाहिए उससे भी बहुत लक्ष्मी का अतिक्रमण कर दिया, दो प्रकार से हो सकते हैं। इसी प्रकार ये अति जमूर का रूप चला दिया। अत्यादय क्रांत्यादर्ते द्वितीय, पेज नंबर 184। नहीं वहाँ देख लिख लो, क्या अभी देखना नहीं है, अभी देखना नहीं, केवल लिख लो कि पेज नंबर 184 पर ये वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा समास हुआ है, इतना समझ लेना चाहिए। देखना हो तो आप कमरे में जाके देख लेना। ठीक है, अभी अति चमू का ये भी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नहीं तो चमू शब्द स्त्री का बात सके तो स्त्रीलिंग में चलेगा, केवल चमू शब्द का रूप चलाना तो स्त्रीलिंग में, अति चमू का रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में। ये अति चमू कौन है? पुरुष। पुरुष कौन सा पुरुष, आप और हम? नहीं, सेना, सेनापति, जिसने ऐसा, और सेनापति भी कैसा, वास्तव में जिसने सेना का अतिक्रमण कर दिया। फिर आगे वो आएगा, वो आने पर यह सामान्य सूत्र ही कौन सी प्रतिभा पोषण दीर्घा जैसी चार, फिर क्या लगेगा? अच्छा, इसकी नदी संज्ञा हो सकती क्या? हो सकती। किसे होगा? क्यों नदी, लेकिन वो कहता नित्य श्रीलिंग चाहिए, प्रथम लिंग ग्रहण, प्रथम लिंग ग्रहण का क्या अर्थ हो गया? प्रथम समास गुण होने पर भी प्रथम, समास होने के बाद में विषमास होने के बाद गुण होगा तो मुख्य नहीं रहा, तो नित्य श्रीलिंग नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं कि गुण होने पर भी उत्सर्जनत्व भी स्त्रीत्व वाच्य स्त्रीत्व कहना चाहिए। यहाँ तो कोई कार्य नहीं है स्त्रीलिंग का, यहाँ तो क्या लगाएंगे सीधा ईश्वर से लगाएंगे, तो दीर्घा दशी में से तो क्या बनेगा? अति चंपो, अति चंपो आम आगे आएगा, जस जस का क्या रहेगा? यहाँ पर भी दीर्घा दशी से निषेध करेगा, निषेध करने के बाद अति चंपो, क्या रूप बनेगा? अति चमू, चमू क्या सूत्र लगेगा? अमित पूर्व बलवान सूत्र है तो अति चमू, पुनस्तत्व और अति चमू, सस का क्या रहेगा? क्या सूत्र लगेगा अभी प्रसंग के क्षण दीर्घादशी में से नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा हाँ इतने ही है बहुवचन में भी कहाँ इस पर में था प्रथमा बहुवचन में इस कहाँ पर में था दूसरा नहीं उसी के द्वारा निषेध हो गया दीर्घादशी के द्वारा क्यों यहाँ दीर्घादशी निषेध करेगा नहीं करेगा बताओ दीर्घादशी निषेध करेगा नहीं करेगा नहीं क्यों नहीं निषेध करेगा इच तो यहाँ पर भी तो नहीं है ना प्रथमा बहुवचन में भी तो इच नहीं है ना वहाँ पर भी अस्त रहा अस्त होने पर दीर्घादशी निषेध कर दिया कौन सी लगाया आपने क्यों नहीं लगेगा कारण बताना चाहिए ना नहीं तो श्रद्धा देखिए हम प्राय यही आधे पाठों में यही होता है प्राय पाठ में बैठते हैं ना विद्यार्थी के अंदर नहीं लगेगा अरे विद्यार्थी तो अंदाजे में पत्थर फेंकता है ना उनको निशानबाजी थोड़ी कहते हैं अंदाजे में वो फेंक रहा है आप उनसे ऐसा हिलाओ कि क्यों नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा अभी देखिए आप नहीं लगेगा उत्तर है का उत्तर क्या है मैं कह रहा हूँ नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा आप कहेंगे इच पर में नहीं है अरे भाई इच तो जस में भी तो इच पर में वहाँ पर भी आस था वहाँ पर जस था इसलिए वहाँ से हो गया हाँ यहाँ पर भी तो सब है ना वहाँ जस है वहाँ पर इच है हाँ यहाँ आस है कि इच में इच रहने पर निषेध होता है इच रहने पर निषेध होता है तो जस में कैसे निषेध हो गया ठीक है सूत्र कहता दीर्घ से परे जस अथवा इच के परे होने का इसलिए वहाँ जस था यहाँ कोई कहेंगे यहाँ पर भी तो सस है ना सस है लेकिन सस का निषेध नहीं करता वो जस का ही निषेध करता जस अथवा इच के परे होने पर पुरुषावण दीर्घ नहीं होगा ये दे दिया यहाँ निषेध होगा क्यों नहीं निषेध होगा हाँ दीर्घ जैसी जैसे निषेध हो जाएगा होगा क्यों नहीं होगा जस पर में चाहिए और दो चाहिए एक तो जस हो गया और दूसरा क्या एक में हो गया जस अथवा इंच पर है जस नहीं है तो सस है ध्यान तो दीर्घ हो जाएगा अपना दीर्घ को दीर्घ हो जाएगा क्या हो जाएगा अभी पहले से चर्चा हुई थी ता नाम अभी घी संज्ञा होगी इसकी घी संज्ञा क्यों नहीं होगी देखिए ऐसा नहीं हाँ इसलिए होंगे क्या घी संज्ञा क्यों नहीं होगी हाँ पुल्लिंग में घी संज्ञा होगी अभी ऐसी बात नहीं हाँ घी संज्ञा क्यों हाँ हर्षो या विद्युतो देखो वृत्ति याद होने से कितना मदद करता है हर्षवा या विद्युतो ऐसा उसका वृत्ति है हर्षो यो विद्युतो तो होगा इसलिए उसकी ये संज्ञा होगी नहीं होगी नहीं नहीं होगी इसलिए देखिए कितना देर लगा इसको अपना स्वधर्म मान लीजिए स्वधर्म मान के आधा घंटा पालन कर लीजिए आपको उपस्थित रहेगा ठीक है तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा फिर इक्वण जी आगे अति समूर्भ्याम अति समूर्भ्याम ठीक है ऐसा बन जाएगा आगे समूह गे गे का क्या रहेगा ए अभी क्या सूत्र लगेगा आण नद्या क्या करेगा आठ आगम क्यों करेगा ये उसका वृत्ति क्या आण नद्या का नद्यंत परेशान गीत अंगित आठ आगम नद्यंत है क्या ये नद्यंत क्यों है नदी संज्ञा क्यों नदी संज्ञा तो नदी संज्ञा किसकी होती है नदी संज्ञा दीर्घ उकार और दीर्घ इकार है स्त्रीलिंग में भी होना चाहिए लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है तो प्रथम लिंग ग्रहण तो प्रथम लिंग ग्रहण की मदद से हमको इसको स्त्रीत्व प्राप्त हो गया स्त्रीत्व प्राप्त होने पर गीत के प्रमाण पर स्त्रियों को क्या आदेश हो जाता है नदी संज्ञा हो जाती है नदी संज्ञा आठ गीत प्रमाण पर क्या आदेश होगा आठ आगम होगा आठस के बाद क्या सूत्र है आठस से गति हो जाएगा आठ होगी आठस से गति हो गया क्या गति हो गया यही प्रतीक हो गया। अब ई कौन से क्या बनेगा? अतिचम वही अतिचम वही ठीक है, अतिचम वही बन जाएगा। और अतिचम गया अतिचम गया आगे क्या प्रत्यय आएगा? गसी गसी गसी का क्या रहेगा? अस अस अस का अनुबंध लोग किसे करेंगे? गसी का अनुबंध लोग किसे करेंगे? हाँ लशक पर पद्धते और किसे करेंगे? अनुबंध लोग किस किसे करेंगे? लशक पद्धते और तस लोग अलशक पद्धति होंगे दोनों से कहेंगे जब होगा। आगे यहाँ पर भी मौका हुई कार्य होगा, क्या कार्य होगा? आठ नद्या आठ अष्टा आठ नद्या से क्या प्राप्त होगा? आठ नद्या आठ कर से क्या आगम करता है? आठ नद्या क्या करता है? आठ नद्या वृत्ति हाँ आठ नद्या क्या करता है? नहीं नदी शब्द से आन नद्या क्या करता है? आन आन उसको आन संज्ञा करता है। आन नहीं आठ आठ संज्ञा संज्ञा है क्या? आठ आन नद्या क्या करता है? आठ आठ आठ आन नद्या क्या करता है? आन नद्या आठ उसके गीत बोलते हैं। नहीं नहीं आन नद्या क्या करता है? गीतम आरागम गीतम आरागम क्या क्या समझा गीत को आठ आगम आठ आगम होगा। इतना भी कहने पर दोबारा नहीं बोलने का मतलब कच्चा यार मतलब मैं कह रहा हूँ कैसे आठ आगम होगा? आपको क्या कहना चाहिए? आठ ही आगम होगा मैं कह रहा हूँ, नहीं तो अभी ऐसा बोलेंगे आठ का ही आगम होगा। जैसे आठ हो गया आठ अच्छा हाँ वृद्धि होगा हाँ ये हो गया और लगाएंगे क्या मिलेगा? अतिचम अतिसंभा अतिसंभ्या अतिसंभ्या पुनः ये पंचमी में है षष्ठी में भी ऐसा ही बनेगा। षष्ठी जीवन दिवस में देखिए है अतिचम और अभी पौष टीचर क्या करेगा यहाँ? नहीं करेगा क्या करेगा कौन आएगा? आठ आठ नदिया लगेगा ये कोई नहीं आठ नद्या क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा? हाँ गीत नहीं गीत नहीं है तो क्या लगेगा? ई कौन सी षष्ठी बहुवचन अच्छी हाँ यहाँ क्या सूत्र लगेगा? क्या सूत्र लगेगा मंगेश क्या सूत्र लगेगा? शीघ्र आधा तो बताओ हाँ हर्ष हर्ष नहीं है यहाँ नद्यंत नद्यंत नद्यंत है ना हाँ हर्षंत ही नद्यंत है नद्यंत किसे हुआ? हाँ किसे हुआ? युष्ट नदी प्रथम लिंग ग्रहणम वो आप बहुत सीधा बोलेंगे प्रथम लिंग ग्रहणम नदी हो गया नदी से आम हो गया आम से दिन हो गया क्या बोला अभी क्या सूत्र लगेगा यहाँ? गेराम नद्याम लिप्य क्या गेराम नद्याम लिप्य का क्या अर्थ है? नद्यंता दावंता निशुद्ध शब्दरस्य की उप आम आदेश ये मान किया गया मान किया अभी ये गीत है क्या? गीत है अभी गीत है क्या? नहीं गीत है ये अब नहीं गीत है क्या ये गीत है ये गीत है क्या? अच्छा गीत नहीं ठीक है गीत नहीं यहाँ आठ नद्या सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। गीत है क्या ये गीत है कैसे गीत हुआ? हाँ स्थानीय बंगाली में सुना ली तो आम भी क्या है गीत हैं क्यों गीत हैं स्थानीय बंगाली सो अनाली ली तो स्थानीय बंगाली सो अनाली तो का प्रति बोलो स्थानीय कौन है स्थानीय की हाँ गी स्थानीय में क्या धर्म है गीतत्व ये गीतत्व धर्म गी प्रश्न धर्म है या अल धर्म है अलविधि है क्या ये नहीं अलविधि नहीं है अलविधि है ई गी ये नहीं है ये गीतो ये सुख का धर्म है गीतत्व मतलब गीत सुख का तो आदेश स्थानीय में हो जाएगा आदेश इस आदेश क्या हुआ आम आम में भी क्या आया गीतत्व धर्म आएगा ये गीत गीतत्व धर्म उसमें आएगा गीत होने पर गिराम नद्या में वो आठ नद्या के द्वारा क्या हो जाएगा आठ का आरम्भ हो जाएगा और आठ स्तर से वृद्धि करेंगे तो ना आम हो जाएगा और इवन से करेंगे क्या हो जाएगा संबोधन का थोड़ा देखिए समय हो गया सर कल बनाएंगे संबोधन का ये रूप आप देख के आ जाना इसका रूप सिद्धि करने के लिए देख के आ जाना ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव